gıybet ve biraz da nemimeden bahsedeceğim. Yalandan da bahsedecektim. Yalan söylemek hakkında. Fakat mevzu uzar değil. Onu da inşallah başka zaman alırız. Gıybe neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste beyan ediyor. Diyor ki zikruke ahaka bima fihi. Kardeşini arkasından hoşlanmadığı bir şeyi zikretmen, söylemen gıybettir. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, o hoşlanmadığı şey, söylediğim o hoşlanmadığı şey onda varsa, Peygamber diyor ki, imkâne fîhî fâkallîf, eğer onda varsa gıybet ettin. Onda yoksa iftira attın. Dolayısıyla onda olsa dahi kişi ona hoşlanmıyorsa onun aleyhinde konuşman onun aleyhine konuşman gıybettir. Ve bu gıybet ister sözlü olsun isterse işaretli olsun. Hareketler, el hareketi veya yüz hareketi kişinin arkasından böyle bir şey yapıldığı zaman bunlar da gıybete girer. Ve gıybet Kur'an, sünnet ve icmaya göre İslam'da haramdır. Kur'an'da biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ فَكَرِهْتُمُ. Biriniz kardeşinin etini yemesine hoşuna gider mi? Onu kerih görürsünüz. Dolayısıyla gıybet etmeyi kardeşinin etini yemek gibi yemek gibi olduğunu beyan ediyor Allah-u Teala. Sünnette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste olduğu gibi كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٍ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. Müslümanın her şeyi haramdır. Kanı, malı ve ırzı. Irzı yani onun aleyhinde konuşulmaması caiz değildir. İcma ise İbn-i Hazm Meratib-i İcma ve Şevkani Rahimahumullah Teala gıybetin haram olduğuna dair ümmetin icmasını nakleder. Bu bilindikten sonra gıybet hakkında bazı meseleler var. Bu meseleleri tek tek zikretmek istiyorum. Birinci mesele gıybet yani dediğimiz gibi birisinin bir müminin arkasında hoşlanmadığı bir şey konuşulması. Bu sadece mümin için geçerli mi? Yoksa kafirin gıybeti olur mu? Yani kafirin aleyhinde onun hoşlanmadığı bir şey konuştuğun zaman gıybete giriyor mu? Bu konuda ilim ehlinin 3 tane görüşü var. Birinci görüş der ki kafirin de gıybeti olur. Kafir hoşlanmadığı bir şeyi arkasından konuşmak da caiz değildir. İkinci görüş, kafir eğer zimmi ise, yani Müslümanların arasında yaşayan, ittifakla yaşayan bir kafir ise, gıybet yapılması caiz değil. Harbi ise yani Müslümanlar ile o kafirin arasında bir anlaşma yoksa onun gıybeti yapılması caiz. Üçüncü görüş ise kafirin gıybeti olmaz. Yani kafir gıybet yapılabilir. Caizdir. Ve bu görüşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin görüşü ve çoğu alimin görüşü. Ve doğru olan görüş de budur. Kafirin gıybeti yapılabilir. Hiçbir mahzuru yok. Çünkü hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zikruke akake bima fihi gıybet, kardeşinin aleyhinde konuşman arkasında konuşmandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşinin, kardeş de şüphesiz ki müminlerdir. Dolayısıyla kafirin gıybeti yapılması caizdir. Doğru olan görüş de budur. İkinci mesele kardeşler, gıybet büyük günahlardandır. Az sonra da göreceğiz inşallah. Ehl-i sünnet ve cemaate göre günahlar iki kısma ayrılır. Büyük ve küçük günahlar. Gıybet ise büyük günahlardandır. Çünkü hadiste geçtiği gibi veya ayette geçtiği gibi Allah-u Teala diyor ki onu gıybet yapanı kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Dolayısıyla büyük günah olduğunu anlıyoruz burada. Üçüncü mesele kardeşim, gıybet umum olarak haramdır. Fakat bazı meseleler var ki bu meselelerde gıybet edilmesi caizdir. Bu meseleler altı tane mesele. Nevevi rahimullah teala bu altı meseleyi Şerhul Müslim isimli kitabında zikreder. Birinci mesele, birinci mesele, yani gıybetin caiz olduğu birinci yer, bir şeyi, bir zulmü şikayet etmek için, bir kişinin zulmünü şikayet etmek için hakime gittiğin zaman, o zalim kişiyi şikayet ettiğin zaman, gıybet ettiğin zaman, o zaman gıybete girmesi caizdir. O zaman caizdir. Mesela bir kişi sana zulmediyor veya kötü davranıyor. Sen de hakime gidiyorsun. Diyorsun ki falan kişi böyle böyle onun aleyhinde, onun arkasında onun aleyhinde konuşuyorsun. Onu şikayet etmek için. Bu caiz. Bunun delili ise Musannaf Abdurrazzak'ta geçtiği gibi Tabi'inden Mücahit Rahimullah Teala der ki kişi bir köye gittiği zaman o köyde o kişiyi misafir eden yoksa, ağırlayan yoksa üç gün, o kişinin hakime gidip şikayet etmesinde bir beis yoktur diyor Mücahit Rahimullah Teala. Ve Mücahit hakkında Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah Teala der ki Mücahid'in sözleri ve Mücahit herhangi bir ayeti tefsir ettiği zaman bu tefsir, bu tefsirin bir özelliği var. Özellikle Mücahit'ten geldiği zaman. Çünkü Mücahit hocası İbn Abbas'a Kur'an'ı 3 defa arka arkaya okudu ve her ayette durdurdu ve sordu ona. Bu ayetin manası nedir diye. Dolayısıyla Mücahit'ten geldiği zaman bir eser, onun bir özelliği var ki Mücahit Rahimullahu Teala diyor ki kişi ağırlanmadığı zaman hakime gidip şikayet etmesinde bir beis yok. Çünkü bildiğiniz gibi İslam'da bir kişi köye gittiği zaman en fazla 3 gün o kişiyi ağırlanması, misafir edilmesi farzdır. Dolayısıyla birinci mesele hakime gidip bir kişiyi şikayet etmende, onun aleyhinde konuşmanda arkasından kötü şey konuşmanda bir beis yoktur. Bu caizdir. Bunu Kadı Ayyad Şerh-ül-Müslim isimli kitabında, Nevavi yine Şerh-ül-Müslim isimli kitabında zikreder. İkinci gıybetin caiz olduğu yer ise bir kişi bir lakap ile meşhur ise o kişiyi o lakapla anman. Misal hadis ravilerinden Ameş var. İsmi Süleyman İbni Mehran. Fakat Ameş ile Ameş lakabı ile meşhur oldu bu şahıs. Ameş aslında gözü şaşı olan demek. Yani ters bakan, ters gören birisi demek. Bu kötü bir şey, kötü bir sıfat. Hoşlanmadığı bir şey. Ona rağmen bu isimle, bu lakapla meşhur olmuş. Ameş lakabıyla meşhur olmuş. Buna rağmen baktığınız zaman bütün hadis kitaplarında Ameş, Ameş diye geçer. Lakabını zikrederler. Halbuki kötü bir şey. Fakat ilim ehli diyor ki eğer herhangi bir lakap kötü dahi olsa ile meşhur olduysa bu rabi bunun zikredilmesinde bir beis yoktur der. Ameş gibi. Bunda da icma vardır. Dolayısıyla bu konuda da ikinci mesele eğer bir lakapla meşhur olduysa o lakap kötü olsa dahi onu o lakapla anmakta bir beis yoktur. Bu ikinci mesele. Bunda da icma var. Üçüncü hıybetin caiz olduğu mesele ise tehzir. Yani bir kişiyi sakındırmak için. İşte hadis rivayet ediyor. Hadis rivayet eden kişi zayıf. Hıfzı tam yerinde değil. Veya dini tam yerinde değil. Bu kişiden sakındırmakta bir beis yok. Ve filan kişinin dayıdır denilmesi. Veya bir kişi sana geldi ve soruyor filan kişiyle evlenilebilir mi? Sen de diyorsun ki filan kişiyle evlenilmez. Çünkü bu kişi fasıktır. Şöyle şöyle huyu vardır denmen, sakındırman gibi. Bunda da bir beyt yok. Bu konuda gıybet caizdir. Veya falan bir kişi sana geliyor diyor ki falan kişiyle ticaret etmek istiyorum. Bu kişiyle ticaret edebilir miyim? Sen de diyorsun ki hayır bu kişiyle ticaret etme. Çünkü bu kişi sahtekardır. Öyledir böyledir. Onun aleyhinde o yanın onun aleyhinde gıybet etme. Bunda da bir sakınca yok. Yani çünkü makam tehdir etme makamı. Sakındırma makamı. Maslahattan dolayı insanları o kişiden sakındırmanda bir beis olmaz. Veyahut da bir kişiden bir şey almak istiyorsun veya satın almak istiyorsun veyahut da kiralamak istiyorsun. Sana geliyor soruyor bu kişiden falan şey kiralayayım mı? Bir şey kiralayayım mı? Sen de diyorsun ki kiralama. Çünkü bu kişinin arabası iyi değil. Veya bu kişi sahtekar veya bu kişi şöyle bir sakındırıyorsun. Aslında gıybet bu. Çünkü hoşlanmadığı bir şey söylüyorsun arkasında. Ama bu konuda caizdir. Çünkü burada bir maslahat vardır. Aynı şekilde kezalik bidatçıdan sakındırman, bidatçının aleyhinde konuşman, o hoşlanmadığı halde onun aleyhinde konuşmanda bir beis yoktur ve caizdir. Çünkü dünyevi şeylerde sakındırmak caizse, şüphesiz dini şeylerden de sakındırmak caiz olması daha evladır. Bunun delili ise, Müslim'de geçen Fatıma binti Kays'ın hadisinde, Fatıma binti Kays peygambere geliyor ve diyor ki Ebu Cehm ve Muaviye ve Usame radıyallahu teala anhum benimle evlenmek istiyorlar. Hangisini seçeyim diye peygambere istişare ediyor. Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Amma Ebu Cehm fela yetrukul asa min yedihi. Ebu Cehm elinden sopayı eksik etmiyor der. Yani kastettiği Ebu Cehm çok doğrulan tefsire göre, şerhe göre Ebu Cehm çok yolculuğa gidiyor. Çünkü yolculuğa giden kişi elinde asası var. Onu demek istiyor. Yani çok yolculuğa gidiyor, sana zarar verir demek istiyor. Muaviye radıyallahu ta'ala fesualukun la mâle lehu. Onun malı yoktur diyor. Fakir bir kişi diyor. Fenkişe Usame, Usame ile evlen diyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istişare eden Fatime binti Kays, Peygamber Muaviye ve Ebu Cehm'in aleyhinde konuşuyor, gıybet ediyor. Niye? Çünkü bu caiz. Çünkü burada bir maslahat var. Bir kişinin bir maslahatı var. Evlilik konusunda gıybet caizse şüphesiz ki dini konularda da gıybet bir kişinin insanları sakındırmak için şüphesiz ki dini konularda gıybetin caiz olmasını vardır. Aynı şekilde bidatçıdan sakındırmak hakkında da Bukhari'de geçen Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَقُودُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ. Peygamber diyor ki bazı insanların müteşabih ayetleri ve ayetleri birbirine çatıştırmak istediklerini gördüğün zaman işte Allah-u Teala onlardan sakındırıyor, sen de onlardan uzak ol. İyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzak olmamızı emrediyor. Yani bidatçı insanlardan. Sünneti bırakıp da kendi kafasına göre ayeti anlamaya çalışan insanlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakındırıyor ve diyor ki فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ onlardan sakın. Burada bazıları diyor ki bu zamanda bazı insanlar türedi diyorlar ki bidatçıdan sakınılmaz, onlardan uzak durulmaz. Çünkü onların da iyilikleri var. Yani kötülüğü olsa dahi iyilikleri de var. Dolayısıyla iyiliklerini alırız, kötülüklerini bırakırız, ondan da uzaklaşmayız. Dediklerini görüyorsun, duyuyorsun. Buna cevap olarak ilim ehli der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste fahzaruhu, fa'rid anhu. Hadiste diyor ki fahzaruhu, onlardan uzaklaş. Onlara yüz çevir. Demiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte iyisini al, kötüsünü bırak. Bilakis diyor ki o insanları gördüğün zaman fahzaruhu. Onlardan sakın, onlardan uzak dur. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah-u Teala hiçbir mahluku %100 şer olarak yaratmamıştır. İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala Medaricü Salihin isimli kitabında dediği gibi Allah-u Teala hiçbir mahluku %100 şer olarak yaratmamıştır. Her mahlukta iyilik ve kötülük vardır. Şeytanın dahi iyiliği vardır. Sen bu kaydıyla geldiğin zaman işte herkesin iyiliği var. İyiliğini alır, kötülüğünü bırakırız. Herkesle gezeriz dediğin zaman bu cümleye gelir. Yani herkesle gezilebilir. Hiçbir kimseden sakınılmaz. Şeytan dahi olsa. Bu ise şüphesiz ki batıldır. Şeytanın dahi iyilikleri var. Çünkü Allah-u Teala şeytan olmasaydı insanlar masiyet etmezdi, günaha girmezdi. Günaha girmediği zaman Allah-u Teala'nın Tevva ismi zahir olmazdı. Tevbeleri kabul eden ismi zahir olmazdı. Dolayısıyla öyle denildiği zaman bu hiç şeytandan dahi sakınılmaz manasına geliyor. Bu ise şüphesiz bir batıldır. Üç tane mesele zikretti, gıybetin caiz olduğu meseleler. Üçüncü mesele tahzir, yani sakındırmak. Dördüncü mesele ise gıybetin caiz olduğu meselelerde izalet-i munker, Nevevi'nin dediği gibi munkeri izale etmek için. Bir kötülük görüyorsun, birisi içki içiyor veya kötü bir şey yapıyor. Onu sen izale edemiyorsun. Elinle değiştiremiyorsun. Dininle de değiştiremiyorsun. Ne yapıyorsun? Müslüman bir ülkede yaşıyorsan biliyorsun, devlet reisine haber veriyorsun. Diyorsun ki falan kişi hırsızlık yapıyor mesela. Falan kişi içki içiyor. İyi, o kişiyi şikayet ediyorsun. O kötülüğü izale etmek, gidermek için. Bu da bunda bir sakınca yoktur. Bu konuda da gıybet yine caizdir. Beşinci gıybetin caiz olduğu mesele ise kardeşler, istifta. Yani fetvası olmak için bir alime gitmen. Misal diyorsun ki bir alime veya bir ilim talebesine gidiyorsun, diyorsun ki benim işte misal benim babam veyahut da annem veyahut da benim hanımım şöyle şöyle kötü huyu var. Nasıl davranmam lazım buna? Onun aleyhinde, onun gıyabında konuşmam, aleyhinde konuşmam. Gıybet etmem. Tabi fetva sormak için. Bu konuda da yine bir sakınca yoktur. Çünkü Hint binti Utbe, Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste olduğu gibi Muaviye radıyallahu teala anhu'nun hanımı Hint binti Utbe peygambere geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, Muaviye racunun şahiyye, inne Muaviye racunun şahiyye, Muaviye cimri birisi, bana ve çocuklarıma yeterince para vermiyor. Onun malından gizlice alabilir miyim? İyi, peygambere soruyor. Peygamber diyor ki Kudi min malihi ma yeksiki ve yeksi beniki. Onun malından sana ve çocuklarına yetecek kadar gizli al diye cevap veriyor. Bu hadiste duyduğunuz gibi Hint binti Utbe Muaviye radıyallahu teala anhu'nun aleyhinde onun gıyabında konuşuyor, gıybet ediyor. Peygamber'e fetva sormak için. Fetva sormak olduğundan dolayı bir beyt yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar etmiyor. Bu da beşinci gıybetin caiz olduğu beşinci yer. Altıncı ve sonuncu gıybetin caiz olduğu yer ise izhar-ı fısk dedikleri bir kişi fıskını, günahını, masiyetini insanlara gösteriyorsa bu kişinin gıybeti olmaz. Bu kişinin aleyhinde konuşmak caizdir. Kişi açıkta içki içiyorsa insan onlar aleyhinde falan kişi içki içiyor demen de aleyhinde konuşman da gıyabında olsa da caizdir. Gıybet etmen caizdir. Veya bir kişi sigara içiyorsa veya açıkça, yani açıkça büyük günahını insanların arasında yapıyorsa bu kişinin gıybeti caizdir. Çünkü kendisi bunu gösteriyor herkese. Bunun caiz olması da icma ile ilim ehlinin icması ile caizdir. İcma İbn-i Teymiye rahimullahu teala nakleder. Bu icmanın dayandığı delil ise Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala anha'nın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi geliyor. evine girmek için izin istiyor. Peygamber diyor ki bir ettehul aşire. Bu gelen kişi ne kadar kötü bir kişi, ne kötü bir kişi. Sonra içeriye girdikten sonra peygamber o kişiye giriyor, gülümsüyor. Hacetini giderdikten sonra o kişi çıkıyor. Sonra Ayşe radıyallahu teala anha soruyor peygambere, ey Allah'ın Resulü bu kişi gelmeden önce ne kötü bir kişi dedim. İçeriye girdiğinde de yüzüne gülümsedin. Neden bu böyle yaptın? Bir soruyor. Peygamber de diyor ki insanların en şerlisi dilinden korktuğun, dilinin sana zarar vermesinden korktuğun kişidir diyor. Yani ben onun şunu demek istiyor. Onun aleyhinde yüzünde onun aleyhine konuştuğum zaman onun huzurunda diliyle beni eziyet eder. Onun için diliyle beni eziyet etmemesi için konuşmadım. Güzel, güler yüzlü davrandım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlim ehli diyor ki Peygamber bu kişinin aleyhinde İhtiakul aşir, bu ne kötü bir kişi demesinin sebebi bu kişinin fasık olduğundan dolayı ve fıskını izhar ettiğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan demiştir diyorlar. Bu altı meselede bilindikten sonra kardeşler, başka bir nokta ise ilim ehlinin dediği, meçhul olan bir kişinin gıybeti olmaz. Yani caizdir. Meçhul olan bir kişi nasıl? Sen diyorsun ki, isim vermeden diyorsun ki bizim Rotterdam'da bir kişi vardı. Böyle böyle şöyle şöyle kötü işler yapıyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu diye kötü sıfatlarını zikretme. Ancak isim vermiyorsun. Böyle yapman da bir sakınca yoktur ve caizdir. Bunu İbn-i Muflak Nevavi ve İbn-i Hacer rahimallahu teala beyan eder. Dolayısıyla meçhul bir kişinin gıybetini yapılmasında bir beis yoktur. Veyahut da misal meçhul bir kişi ismini zikretmeden söylüyorsun. Veyahut da diyorsun ki bizim işte Türkiye'de bir kişi vardı, ismini zikrediyorsun. İsmi Ali'ydi. Böyle böyle şöyle şeyler yapıyordu. İsmini zikrediyorsun fakat orada bulunan hiçbir kimse o Ali'yi tanımıyor. Ve tanıma imkanı da yok. Çünkü o Ali Türkiye'de yaşıyor. Kimse onu tanımıyor. Ve tanıma imkanı da yok. İlim ehli diyorlar ki o zaman bu konuda gıybet de bir sakınca olmaz diyorlar. Çünkü burada gıybetin haram olmasının sebebi gıybet edilen kişiye zarar geldiğinden dolayı. Sen isim zikretmediğin zaman o kişiye zarar gelmez. Veyahut da isim zikrettiğin zaman ve kimse o kişiyi tanımıyorsa ve tanıma imkanı da yoksa, ileride tanıyabilme imkanı da yoksa yine o kişiye zarar gelmez. Dolayısıyla bu konuda gıybet caizdir diyorlar. Aynı şekilde ilim ehli bunlardan Al-Qadı Ayyad Şerhül Müslim isimli kitabında diyor ki bir beldenin gıybeti yapılmasında bir beis yoktur diyorlar. Bir şahsın, şahıs değil de bir kavmin, bir topluluğun gıybeti yapılmasında bir beis yoktur, caizdir diyorlar. Misal diyorsun ki sen Hollandalılar veya Almanlar çok çok cimri. Bir kavmi yapıyorsun, şahısa gıybet etmiyorsun burada, bir kavmi gıybet ediyorsun. Bunda bir beis yok, caizdir bu. Ya diyorsun ki Türkler çok, yani Türkler çok dine bağlı değil. Az dindar. Bir topluluğu gıybet etmen. Bunda bir beis yok. Veya diyorsun ki işte Mısırlılar çok şişman. Onların hoşlanmadığı bir sıfatı zikretmen. Bir topluluğu, şahıs değil de bir topluluğu yaptığından dolayı bunda da bir beis yoktur. Haram değildir. Başka bir mesele ise kardeşler, kişi gıybet ettiği zaman, bir kişiyi gıybet ettiği zaman bu kişiden nasıl helallaşmak lazım? Bunun kefareti nedir? Bu gıybetin kefareti nedir? Farz et ki bir kişinin aleyhinde hoşlanmadığı bir şey dedin arkasından. Sonradan tövbe ettin, pişman oldun. Ne yapman lazım? Bunun kefareti nedir? İlim ehlinin bu konuda iki tane görüşü var. Bir tane görüşü, birinci görüş, tehallül, o kişiye gidip helallaşmandır. Ve hakkını helal et demendir. Bu birinci görüş. Bunun bunların delili ise Bukhari'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber diyor ki وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَظَّامَةً لِيَا ف۪يهِ فَلِيَتِحَلَّلْ مِنْهُمْ Kimin kardeşinde bir kardeşine zulüm ettiyse o ki o kardeşinden helallaşsın. Kardeşine haksızlık ettiyse o kardeşinden helallaşsın. Burada ise sen ona gıybet ettin, haksızlık yaptın, ondan helallaş diyorlar. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise bu da Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim'in görüşü. Hatta İbn-i Teymiye bu çoğu ulemanın görüşü diyor. Diyorlar ki bir kişi gıybet ettiğin zaman o kişiye o kişinin arkasından istiğfar etmen, onun için dua etmen, onun affolması için Allah'a yalvarman ve o kişiyi güzellikle anman o kefarete, o gıybete kefarettir. Gidip ona şahsen helallaşman gerekmez diyorlar. Bilakis onun arkasından dua edersin, istiğfar edersin, yeter diyorlar. Helallaşmaya gerek yok diyorlar ve doğru olan görüş de budur. Allahu alem. Onun bir kişi aleyhinde gıybet ettiysen ve o tövbe edersen o kişinin affolması için istiğfar edersin, dua edersin ve bu o gıybete kefarettir. Niye? Çünkü sen gıybet, bir kişinin aleyhinde gıybet ettiği zaman daha sonra tövbe edip gidip o kişiye helallaşmak istediğin zaman o kişiye gidiyorsun, diyorsun ki işte ben seninle aleyhinde konuştum, gıybet ettim dediğin zaman o kişiye daha fazla eziyet veriyorsun. Gıybetin haram olmasının sebebi o kişi eziyet o kişiye eziyet ettiğinden dolayı gıybet haram olundu. Sen şimdi bir kişiye gıybet ettiğin zaman sonra gidip ona yüzüne söylediğin zaman kusura bakma ben senin aleyhinde gıybet ettim, hakkını helal et dediğin zaman o kişiye daha fazla eziyet ediyorsun. Kalbi kırılır o kişi. Dolayısıyla bu konuda o kişinin yüzüne söylemezsin, bilakis onun arkasından istiğfar etmen yeterlidir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala ve doğru olan görüşte inşallah budur. Gıybetin kesareti o kişinin o kişi için dua etmendir. Gıybet hakkındaki meseleler daha çok var. Fakat fazla vakit olmadığından dolayı bu kadar da iktifa ediyorum ve vaktiniz varsa biraz da nemimeden bahsetmek istiyorum. Eğer nasip olursa başka bir zamanda yalandan, kezipten bahsederiz. Nemime manası söz alıp söz taşımandır. Yani bir kişiden bir şey duyuyorsun sonra o sözü başkasına getiriyorsun. Diyorsun ki Fulan kişi senin aleyhinde şöyle dedi. Fulan kişi sana şunu dedi. Bir iki kişinin niyetin iki kişinin arasını açmak olmasa dahi, niyetin bu olmasa dahi o sözü alıp taşıman caiz değildir. Bu nemimedir. Ve icma ile haramdır. İcmayı Kurtubi rahimullah teala nakleder. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Hüzeyfe'nin hadisinde peygamber diyor ki la yedhulul cennete hatta nemime yapan bir kişi cennete giremez diyor. Burada büyük günah olduğunu anlıyoruz. Nemime yapan bir kişi cennete giremez. Dolayısıyla cennete giremez dediği zaman nemimenin büyük günah olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde Bukhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde peygamber diyor ki iki kabirden geçtiği zaman diyor ki innehumâ le yu'azzebâni ve mâ yu'azzebâni min kebir. Bu iki kişi azap görüyor. Büyük günahdan dolayı azap görüyor. Birincisi nemime yapan, söz alıp söz taşıyan kişi kabir azabı görüyor. İkincisi ise bavulden korunmayan kişi. Küçük abdestinden, elbisesine değmesinden korunmayan kişi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı nemine ümmetin icmasına göre haramdır. İcma-i Kurtubi nakleder. Ve büyük günahlardandır. Hatta Yahya ibn-i Kesir der ki nemime yapan ve yalan söyleyen bir kişi bir saatte o kadar iftisat ediyor ki sahir dahi o kadar iftisat etmiyor. Sahir dahi bir saat iftisat etmediği bir şeyi nemime yapan ve yalan söyleyen bir kişi iftisat ediyor diyor. Dolayısıyla nemime icmaya göre caiz değildir ve iftisattır. Dünyada iftisattır. Müminlerin arasını bozmaktır. Bu bilindikten sonra kardeşler bazen nemime yapmak caizdir. Yani söz alıp söz taşımak bazı yerlerde caizdir. Nevevi rahimallahu teala Şerh-ül Müslim isimli kitabında dediği gibi maslahat bulunduğu zaman nemime yapmak, söz alıp söz taşımak caizdir. Ne gibi maslahat? Misal sen bir kişiyi görüyorsun, bu kişi bir şeyler diyor. Ve bir şeyler yapıyor. Bomba patlatmak istiyor veya bir şey söylüyor. Devlet reisinin aleyhinde konuşuyor. İnsanları bidata davet ediyor. İnsanları devlet reisi kuruca davet ediyor. Bu kişinin sözünü alıp devlet reisine nakletmen, taşıman da bir beis yoktur. Bu kişinin sözünü alıp polise taşıman da bir beis yoktur. Çünkü burada bu konumda nemime yapmak caizdir. Çünkü burada bir maslahat vardır. Bunun delili ise Bukhari ve Müslim'de geçen Avf ibn-i Malik'in kıssasında. Avf ibn-i Malik bazı münafıkların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay ettiğini görüyor. Alay ettiğini duyuyor. O münafıklar diyor ki مَا رَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَا أُولَٰيِ اَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا اَرْغَبَ بُطُونٌ وَلَا اَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَى. Bu peygamber, bu şahıslar, yani peygamber ve ashabını kastediyorlar. Biz bunlar kadar çok iyi, bunlar kadar yalancı ve bunlar kadar korkak hiçbir kimseyi görmedik diyorlar. Tabi burada alay ediyorlar. Şaka yapıyorlar. Avf ibn-i Malik bunu duyduğunda diyor ki kezette lakinneke münafık. Yalan söyledin diyor. Fakat sen bir münafıksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunu söyleyeceğim diyor. Ve gidip peygambere söylemeye gidiyor. Gittiğinde peygambere bakıyor ki ayet onu geçmiş. ayet iniyor. Avf İbn-i Malik peygamber ulaşmadan önce Allah-u Teala ayeti indiriyor ve diyor ki قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. De ki Allah'la, peygamberle ve onun ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz diye ayet iniyor. Dolayısıyla burada bir maslahat olduğundan dolayı Avf İbn-i Malik burada bir nemime yapıyor. Söz alıp söz taşıyor. Buradan da ilim ehli şu meseleyi çıkarıyorlar. Diyorlar ki eğer bir maslahat varsa nemime yapman da bir beyit yoktur. Misal bir kişinin bidat sözleri dediğini duyuyorsun. Sonra bu sözleri alıyorsun. Başka bir kişiye aktarıyorsun. Diyorsun ki buna kişi şöyle şöyle dedi. O kişiye aktarmanın sebebi de insanlar sakındırsın diye. İnsanlara uyarsın diye o kişiye aktarıyorsun. Bu bir nemimedir. Fakat maslahat olduğundan dolayı böyle bir nemime caizdir. Ve nemime dediğimiz gibi kardeşler umum olarak büyük günahlardandır. Bazı meselelerde maslahat olduğu zaman nemime caizdir dedik. Peki büyük günahlar ne kardeşler? Ehl-i sünnet ve cemaate göre günahlar iki kısma ayrılır. Büyük günahlar ve küçük günahlar. Bunun delili ise Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü der ki El-Cuma'tu ile Cuma'ti وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ بَيْنَهُنَّ اِدَشْتُنِبَ الْكَبَائِرُ. Cuma ile Cuma arası ve beş vakit namazlar arası, bu namazlar bütün günahlara kefaredir. Bir şartla büyük günahlardan kılındığı zaman. Yani Cuma ile Cuma arasındaki yapılan günahlar affolunur. O namaz Cuma namazı affeder. Ve namazlar ile diğer namaz, beş vakit namazlar arasında yapılan günahlar, o namazlar kefarettir, affedir. Ancak büyük günahlar sakınıldığı zaman. Bu hadisten de anlaşılıyor ki büyük günahlar sakınıldığı zaman. Bundan anlaşılıyor ki ortada bir büyük günahlar var ve küçük günahlar var. Yani namazlar bütün günahları affeder ancak büyük günahları affetmez. Anlıyoruz ki büyük günahlar var ve küçük günahlar var. Büyük günahların ve küçük günahlar olduğunu Ehl-i Sünnet icma etmiştir. İcma-i İbn-i Kayyim Cevab-ı Kâfi isimli kitabında zikreder. Peki büyük günahların tarifi nedir kardeşler? İbn-i Abbas radıyallahu teala anhu der ki اَصَّغِيرُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ. Küçük günahı tarif ederken der ki küçük günah dünya ve ahiret haddi olmayandır. Yani dünyada had olmayan. Had nedir? İşte adam öldürdüğün zaman öldürürsün. Öldürülürsün. Dinden çıktığın zaman öldürülürsün. Hırsızlık yaptığın zaman elin gider. Zina yaptığın zaman rejim edilirsin. İçki içtiğin zaman 80 celde vurulursun. Bunlar had, dünyadaki cezası sabit olan şeyler. Bir kişi içki içtiği zaman had var. Had olduğundan dolayı anlıyoruz ki bu büyük günahdır. Dünyada haddi olan, aynı şekilde ahirette de haddi olan. Ahirette misal Allah-u Teala diyor, kim bunu yaparsa cehenneme atarız. Onu tehdit ediyor, ateşle tehdit ediyor. Ateşle tehdit ettiği zaman veya dünyada bir haddi olduğu zaman anlıyoruz ki bu büyük günahdır. Bu iki şey olmadığı zaman anlıyoruz ki bu küçük günahdır. Ve bu nimetten de hadiste geçtiği gibi cennete gitmez. Dünyada bir ahirette bir tehdit var. Anlıyoruz ki bu büyük günahdır. İbn-i Abbas küçük günah tarif ederken diyor ki dünyada ve ahirette haddi olmayan. Anlıyoruz ki buradan mefhumul muhalefeye göre dünyada ve ahirette haddi olan büyük günah olduğunu anlıyoruz. Ve büyük günah işleyen kişiye İslam'da fasık deniliyor. Fasığın tarifi ise büyük günah işleyen kişi veyahut da küçük günaha ısrar eden kişi. Büyük günah işliyorsa veya küçük günaha ısrar ediyorsa bu kişi fasıktır. Büyük günah içki içmen, işte dünyadaki hak gerektiren şeyler. Veyahut da ahirette tehdit gerektiren şeyler. Cennete giremez. Onun için azap vardır. Onu affetmeyeceğim ki hadislerde geçtiği gibi. Anlıyoruz ki bunlar büyük günah. Bunları yapan fasık. Veyahut da küçük günahı ısrar eden insanlar. Bir kişi insan küçük günah diyelim, sakalı tıraş etmek küçük günahtır. Çünkü dünyada bir haddi yok. Ahirette de öyle bir tehdit yok. İşte sakalını kesen cennete giremez diye bir şey yok. Bir hadis yok. Anlıyoruz ki bu küçük günahtır. Fakat kişi bununla ısrar ettiği zaman, her gün her gün kestiği zaman ne oluyor bu küçük günah? Büyük günah oluyor. Yani ısrar ettiği zaman bu küçük günah, dolayısıyla bu kişi fasık olmuş oluyor. Fasığın tarifi, büyük günah yapan veya küçük günah ısrar eden kişi. İbn-i Abdülber Rahimullah Teala Demid isimli kitabında diyor ki, ümmetin icmasına göre, büyük günahları ancak tövbe affeder. Tövbe olmadığı zaman büyük günahlar affolunmaz. Yani bazı hadislerde geçiyor ya, kim bunu derse işte mesela hadiste geçiyor, namazların arkasındaki 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dediği zaman denizlerin köprüsü dahi olsa günahları affolunur. Hac yapan kişi bütün günahları affolunur. Şu ameli yapan kişi bütün günahları affolunur. Bu hadislerden kasıt küçük günahlardır. Büyük günahlar değildir. İbn-i Abdülber burada itmayı naklediyor. Bunların küçük günah olduğuna dair. Çünkü büyük günahlara tövbe gerekir diyor. Niye? Çünkü hadiste geçtiği gibi deminki hadis namazlar arasındaki bütün günahlara kefarettir. Ancak büyük günahlardan sakınıldığı zaman. Eğer büyük namazlar bu kadar önemli olan, en efsal ibadet olan namaz, büyük günahları dahi affedemiyorsa, kefaret değilse, diğer amellerin büyük günahları affetmesine kefaret olmaması daha evladır. Namaz dahi affedemiyorsa, diğer ameller de affedemez. Dolayısıyla büyük günahları affolması için tövbe gerekir. Bu bilindikten sonra kardeşler, bilin ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre peygamberler büyük günaha düşmez. Büyük günaha düşmekten masumdur. Bunda icma vardır. İcma-i İbn-i Teymiye nakleder. Dolayısıyla peygamberler büyük günahlardan masumdur. Yine Ehl-i Sünnet'in icmasına göre peygamberler küçük günaha düşebilirler. Küçük günahlar, küçük şeyler, meseleler. Bunda da Ehl-i Sünnet'in icması vardır. Küçük günaha düşmelerinde peygamberler masum değildir. Ancak büyük günaha düşmelerinde masumdur. Kısaca bu kadar anlatmak istedim. Bu kadarla ittifa edelim. İnşallah bir daha ders yaparsak o zaman da başka Müslüman'da olmaması gereken diğer huylardan bahsetmeye çalışırız. Yalan gibi. Ve diğer kötü huylar gibi. Bu kadarla iktifa ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sorusu olan varsa buyur. Biz evet, arkadaş soracak. Buyur. Nemime kafirlere yapılıyor mu? Ahi? Hani gıybet yapılıyor. Nemime kafirlere, yani onların için nerede? Şahit. Tamam. Gıybette olduğu gibi. Tamam. Bizim bir sorumuz vardı. Şura'da cemaatten şahıslar hakkında gıybet var mıdır? Yani. Ben kızım şu peşim. Bir dakika ahi. Geliyor sonra. Maslahat varsa tabii. Nasıl? Bir Şura'da mesela. Şura'da. Bir şahıs hakkında konuşma lazımsa, yani lazımsa gıybet oluyor mu diye sorulmuş. Şura'dan kasıt ne? Mesela vakıfta. He. Okul. Yöneten kişiler. Hayır. Yöneten kişiler. Orada ayet tutan kişiler. Cemaat veya cami. Cemaati ayet tutan kişiler. bazı kişilerin üzerine konuşmak yani gerek görürse onun üzerine gibi olur mu o zaman? Onu gel istersen sen burada tam ben şimdi tam anlamadım ben. Sen kendin geliyor arkadaş geliyor biraz uzakta da o yüzden. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim Seyit. Sorumuz şöyleydi. Mesela bir cami, bir cemaatte veya bir vakıfta şurada bir şahıs hakkında konuşmamız lazım olursa mesela eğer şahıs tehlikeliyse mesela insanları saptı ya o kadar da değil de yani gıybet genellikle şurada haram mıdır? Yani gıybet var mıdır? Bidat ehli hakkında konuşabilirsin. Yani bidat da olmasa, bidat olmasa da yani. Ala kulli hal bir kişinin aleyhinde konuşman altı meselede caizdir dedik. Bunun evet. Asıl olan bir kişi, bir Müslüman kişi Müslümansa asıl olan o kişinin aleyhinde konuşman caiz değildir. Asıl olan budur. Ancak bazen maslahat olduğu zaman ki bu maslahatı altı tane şeyde zikrediyor. Evet anlattığınız yani, gibi. Bu konularda caizdir. Tamam. Ve bir kişinin bidatçı olduğunu biliyorsan veyahut da kötü bir kişi olduğunu biliyorsan yani şura bidatçı olsa evet. Evet. Bidatçı olsa da bu kişi bidatını izhar etmiyorsa evet. Bidatını ortalığa vurmuyorsa evet. Bidatını anlatmıyorsa anlatmıyorsa, tabii. Ortalığa vurmuyorsa bu kişi evet. Zahire göre hükmedilir ve aleyhinde konuşulmaz. Nasıl ki peygamber münafıkları zahire göre hükmettiği gibi. Münafık olduğunu biliyordu ancak onları yine Müslüman olarak muamele yapıyordu. Aynı şekilde bir kişi belki bir küfürlüğü vardır. Asıl olan aleyhinde konuşulmamasıdır. Bu zaman aleyhinde konuşulur bir maslahat gördüğü zaman. Tamam. Maslahat gördüğün zaman. Bu maslahat nedir? Bu kişi bidatına davet ediyor. Bu kişi işte gizli gizli davet ediyor. O zaman konuşulur. Hatta bazen bidatına davet etse dahi bazen maslahattan dolayı o kişinin aleyhine konuşman o kişinin aleyhine maslahat olan o kişinin aleyhine konuşmamandır. Misal onunla da veya herhangi bir yerde. Kimse Seyyid Kutub'u tanımıyor. Kimse Seyyid Kutub'u tanımıyor. Seyyid Kutub'un şüphesiz ki dalalet ve sapıklıkları var. O kimse Seyyid Kutub'u tanımadığı halde sen geliyorsun diyorsun ki Seyyid Kutub şöyle, Seyyid Kutub böyle, şu kadar hataları var, bu kadar hataları var. Bu ismi insanlara ilan ediyorsun. Reklam yapıyorsun. Kötü olarak reklam yapıyorsun ama insanlar nedir? İnsanlar meraklıdır. Evet. İnsanlar bu ismi duyuyor diyor ki ya Allah Allah bu kadar mı kötü şey varmış. Bir bakayım hele bir kitabına bir bakayım diyor. Ve Seyyid Kutub'un kitabını okumaya başlıyorlar. Burada sen Seyyid Kutub'dan sakındıracaksın diye İnsanları aslında bilmeyerek ne yapıyorsun? Seyyid Kutub'un reklamını yapmış olursun. Burada maslahat olan nedir? Seyyid Kutub bilinmiyorsa bu kişi Seyyid Kutub hiç anlamandır. Bu hastalığı hiç geçmemendir. Bu kötülüğü hiç ortaya çıkarmamandır. Dolayısıyla kardeşlerim burada her şeye maslahata göre bakmak lazım. Maslahat nedir? İşte bir kişi bidatçı geldi, o bidatçıdan sakındırayım diye sakındırıyorsun. Halbuki bilmeyerek adama reklam yapıyorsun. Burada maslahat o kişiden o zaman sakındırmak olmaz. Caiz olsa da maslahata bakılmak lazım. Bu bir. İkincisi, İbn-i Recep rahimallahu teala, El-Fark Beynin Nasiha ve Tariyer isimli kitabında der ki, birçok insan sakındırıyorum diye, maslahattan sakındırıyorum diye bakıyorsun ki bunların hata yaptığını görüyorsun. Ne gibi? Kişinin aleyhinde konuşman zaruretten dolayı caiz kılınmıştır. Yani asıl olan müminin aleyhinde konuşman caiz değildir. Ancak zaruretten dolayı caiz kılınmıştır. Bu zaruret nedir bilsem? Kişi bidatçıdır, bidatına davet ediyor. O zaman bu kişiden sakındır. Kişi şöyledir, o zaman bundan sakındır. Bu zaruretler ise miktarınca kullanılır. İse adam bidatçıysa bidatından sakındırılır. Ancak bazı insanlar ne yapıyor? İbn-i Recep diyor, rahimallahu teala, bidatından sakındırıyor. Sonra ne yapıyor? İşte bu kişi şu kadar günah, gizli olan günahlarını da açıklıyor. Bu kişi şöyle zina yaptı, bu kişi şunu yaptı, bu kişi bir günahlarını da ortaya çıkarıyor. Halbuki o günahlar kişi gizlice işlemiş. Sen ne yapıyorsun? O günahları ifşa ediyorsun o kişinin. İbn-i Recep diyor ki bu caiz değil. Zaruret olan burada nedir? O kişinin bidatından sakındırmandır. Diğer gizli işlediği günahları senin yani açıklaman doğru değildir diyor. Dolayısıyla yani sakındırdığın şeye göre sakındırman lazım. Bidat ise bidatı. Başka birisi başka bir şey. Diğer yaptığı günahları, gizlice yaptığı günahları insanların arasında ortaya dökmen doğru değildir. Diyor İbn-i Recep Rahimullah Teala. Tamam. Başka sorusu olan bir arkadaşın sorusu daha var. Mesela yalnızken gıybet etmek, başka biri yokken adamın hakkında kötü konuşuyoruz mesela. Başkası, yani kendi kendine. Kendi kendine. Yani kendi kendine. Hani şu adam ne kadar kötüydü bugün falan. Mesela yani sinirden dolayı kendi kendine bir kızıyorsun, kendi kendine konuşuyorsun bir şahıs hakkında. Kendi kendine yani. Başka ikinci şahıs yok. Ne biçim adam böyle ya falan filan. Arabada bağırıp çağırıyorsun mesela. Bunda problem olur mu? Yok. Bunda öfkeden dolayı. Çünkü heybetin haram olmasının sebebi diğer kişiye zarar diğer mümine zarar heybet kişiye zarar isabet ettiğinden dolayı. Ne? Yani burada o kişiye zarar isabet etmek yok. Tayyip. Tamam. İkinci heybet ikinci şahsı anlattığım zaman. Tamam. Problem yok. Başka sorusu olan benim var bir tane. Bir tane daha. Tamam. Buyur. Hoca dedi ki hani bir insana lakap takınca hoşuna gitmese bile oluyor diyor. Ama Kur'an'dan yazıyor birbirinizi kötü isimlerle anmayın. Falan. Bu biraz çelişmiyor ya da nasıl anlamadınız? Evet, okay. Anladın mı soruyu? Tekrar edeyim mi? Şimdi kötü lakapla anma meselesi var ya. Yani kardeş Kur'an'dan bir ayet zikrediyor. Bunu nasıl anlamamız lazım diyor. Nasıl dedin ayeti? Hucurat 11. Birbirinizi kötü isimlerle anmayın. Birbirinizi kötü isimlerle anmayın. Ama isim diyor orada. Lakap. Ha. Doğru. Kötü lakap takmak caiz değil. Caiz değil bu. Ancak hadis rivayetlerinde mesela bir kişi bu lakapla meşhur olmuş. Sen takmıyorsun ancak mesela şu an Amiş dediğin zaman herkes tanır. Herkes tanıyor. Ama Süleyman İbni Mehran dediğin zaman kimse tanımaz. Peki insanlar onu Amiş diye tanımış. Amiş diye tanındığı zaman tanındığından dolayı onu Amiş diye zikretmende bir beis yok. Kastın onu söylemek falan değil. Kastın adam böyle tanınmış. Budur. Mesela biz diyoruz ki Keloğlan. Aslında kötü bir şey Keloğlan yani. Gıybet. Ama bu adam Keloğlan'ın ismi diyelim ki Muhammed, işte ismi Muhammed, babasının ismi İsmail mesela. Muhammed bin İsmail dediğin zaman kimse tanımaz Keloğlan olduğunu. Ama insanlar bunu Keloğlan diye tanımış. Meşhur olmuş. Keloğlan demende bir sakınca yok. Bunda icma var. Eğer tanınıldığı zaman böyle tabii. Ama yok tanınılmadığı zaman yine böyle kötü lakap takman caiz değildir. Tayyip. Ayet icma ile hususileştirilmiştir. Yani ayet umumdur ancak bu meselede meşhur olduğu zaman ravilerde olduğu gibi veyahut da diğer kitaplarda olduğu gibi bu ayeti bu icma hususileştiriyor. Bunu istisna ediyor. Eyvallah. Başka sorusu olan arkadaşlar? Ben o konuyu biraz genişletmek istiyorum da herhalde tamamlasınladım. Herhalde şunu kastediyor, hani bazı ilim ehli bidatçilerden uyarınca onları, yani Şeyh Mukbil'den ben bir videoda dinlemiştim mesela, Kardavi hakkında işte ağlayan köpek gibisinden, yani uyarma babında belki diyor da onu mu kastediyorsunuz acaba? Onu sorma açısından. Evet. Öyle şeyler de duymuştuk yani. Ne? Ya bazı şey diyor arkadaş, yani yani bazı ilim ehlinin mesela bidatçılar hakkında konuştukları zaman bazı isimler taktıkları, yani yani güzel olmayan isimler hani öyle şey yapıyorlar, öyle konuşuyorlar onlar hakkında. Mesela arkadaş bir misal verdi, Şeyh Mukbil'in Kardavi hakkında konuştuğu zaman ağlayan köpek dediğini veya İhvan-ı Muflisin diyor mesela. Bunlar gerçekten bunlar zaten maruf da. Onu mu kastediyor acaba diyor arkadaş da. O da yok dedi yani. Öyle bir atıfta bulundu arkadaş yani. Başka sorusu olan arkadaşlar? Hint'in kocası Muaviye radıyallahu anh'ı da yoksa Sufyan mıydı? Ebu Sufyan mıydı? Pardon, Ebu Sufyan. Ben Ebu Sufyan, Muaviye demiştim. Yani. Hayır, Ebu Sufyan. Ebu Sufyan, hayakallah. Barakallah fiyik. Başka sorusu olan? Tamam, ahi senin de zamanınla yarın okula gideceksin. Seni fazla şey yapmayalım. Allah razı olsun ahi, çok faydalı ders oldu. Son olarak şunu soracağım. Almanya'daki kardeşler senden rica ediyorlar. Haftada bir sefer ders yapma imkanımız var mı diyorlar. Hani böyle hani internet üzerinden. Bu konuyu istersen sen bir düşün. Vallahi şu an tam bilemiyorum. Yani derslere bağlı benim. Yoğun olursa yapamam. Yoğun olmazsa inşallah çalışırız. Yaparız. Yani. Olmazsa iki haftada bir. İki haftada bir defa veya da ayda bir defa. Onu inşallah bakarız. Bak ahi, bu arkadaş inşallah yapabilirsen ya da bu arkadaşların orada biliyorsun problemi yani. Fazla ilim alabilecekleri yerler yok. Hani inşallah iki haftada bir olsa bile bu arkadaşlarla ilgilenebilirsek çok güzel olur yani. Onlar seninle telefonla özel bu konuyu görüşsünler. Tamam mı? Hayır. Hayakallah, Allah razı olsun. Hani faydalandık. Çok güzel geçti. İnşallah. Aleykümselam. Kendine iyi bak. Sen de kardeşlere çok selam. Tamam? Berekallah. Berekallah. Güzel. Kardeşler çekti. Biraz faydalıydı.